jako čulo. Dajte cigane za sto, nek sviraju, nek me razvole, kad me njene oči ne vole. Kad me noći samog ostave, mjesec opet sa mnom luduje, zora čeka moje svatove, ja joj pjevam, ona ne čuje. Kad me noći samog ostave, mjesec opet sa mnom luduje, zora čeka moje svatove, ja joj pjevam, ona ne čuje. Dajte vina kočulo, dajte cigane za sto, nek sviraju, nek me razbole, kad me njene oči ne vole. Dajte vina kočulo, dajte cigane za sto, nek sviraju, nek me razbole, kad me njene oči ne vole.